Բարև, սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, հայրիկ-մայրիկներ, տատիկ-պապիկներ, երեխաների առօրյան հետաքրքիր ու գունեղ վերցնող մեծեր։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձայնասրահում Դավիթն ու Նանան։ Մեկնարկեց երեխաների տարվա ամենասիրած եղանակը՝ ամառը։ Ջերմարև, շատ ազատ ժամանակ, զբոսանքներ ընկերների հետ, բակային խաղեր։ Այո, Նանա, ամառը թերևս տարվա միակ եղանակն է, երբ ուզածի չափ կարող ես քնել առավոտյան ու ժամանակը տնօրինել ըստ սեփական հայեցողության։ Չնայած ընթերցանությունն ու ուսուցիչների կողմից հանձնարարվածը կատարել նույնպես պետք է։ Անկասկած պետք է, հատկապես որ կարելի է համատեղել հաճելին ու օգտակարը։ Շատ լավ գաղափար է, Դավիթ։ Ես այդպիսի փորձ ունեմ ու ասեմ, որ բնությունն օգնում է ընկալել ընթերցածը, հատկապես եթե դա գեղարվեստական գրականություն է։ Նանա, մեկ շաբաթ առաջ նշեցին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Քեզ համար այս օրն ինչ խորհուրդ ունի։ Ինձ համար, Դավիթ, այդ օրն առաջին հերթին խորհրդանշում է բոլոր երեխաների խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Կարծում եմ, շատերը համամիտ կլինեն։ Նաև այն, որ աշխարի բոլոր երեխաներն ապրեն լիարժեք ընտանիքներում, ծնողների ջերմության ներքո։ Դու իրավացի ես, Նանա, խաղաղ ու երջանիկ մանկությունը թերևս ամենակարևորն է հաջողակ ու ճիշտ ինքնագնահատականով մարդ դառնալու համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, Դավիթ, կարծում եմ, ժամանակն է ներկայացնել մեր հյուրին, համոզված եմ, նրանից շատ բան կարող ենք սովորել։ Յանա Բախշյանը սովորում է Վիտալի Ջանգիրյանի անվան համար 11 ավակ դպրոցում, ապակա բժշկուհին նույնիսկ ամառային արձակուրդների ժամանակ է պարապում, որովհետև դժվար մասնագիտություն է ընտրել ու ցանկանում է հնարավորինս շատ գիտելիքներ ձեռք բերել։ Յանան նույնպես այն կարծիքին է, որ աշխարի բոլոր մանուկների համար կարևորագույն խաղաղ մանկությունն է։ Երազում եմ, արդեն նպատակ է չէ դառնալ բժիշկ, ուզում եմ սովորել Երևանի Մղթարարության համալսարանում բժշկական, իհարկե վերադառնալու մտքով, քանի որ ինձ թվում է, որ շատ լավ մասնագետներ են պետք մեր Արցախին։ Արդեն սկսել եմ շփվել շատ բժիշկների հետ, նույնիսկ անմիջական, եւ հարցնել ինչ մասնագետի պակաս ունենք մենք, ինչպիսին է բժիշկի առօրյան, եւ ստացել եմ շատ սպառիչ պատասխաններ եւ ելավելի համոզվել, որ պետք է պատակասլաց հասնեմ իմ երազանքին։ Հիմա աշխատում եմ շատ-շատ, ամառնել ում համար հագիստ, ում համար պատրաստում, ամբողջ օրը դաս թեմարաներ պատրաստում միասնական քննություններին։ Ես 15 տարեկան եմ, շուտով 16 կդառնամ, բայց ինձ համարում եմ դեռ երեխա, եւ քանի դու երեխա չունես, կարող ես համարվել լիարժեք երեխա, եւ ես որպես Արցախի երեխա ունեցել եմ շատ վառ մանկություն, ընդհանրապես շատ բաներով եմ զբաղվել, սպորտի եմ հաճախել, երգի, բարի, նույնիսկ ասագնագործության, որը շատ տարբեր նախասիրություններ եմ ունեցել, այո, եւ մեծ է եղել մայրիկիս դերը, ընդհանրապես ծնողների դերը գիտենք, որ մեծ է, ոչ թե ճնշում ասվածը, այլ քաջալերուն կամ ինչ-որ մի այլ հատկանիշ, որ քաջալերում են իրենց երեխային դեպի այդ բնակավառը, մեծ է եղել իմ ծնողի դերը, ինչի համար շատ իհարկե շնորհակալ եմ, ընդհանրապես երեխա եւ ծնող հարաբերությունը շատ ընդարձակ է եւ ընդլայնված է շատ, եւ շատ նյուանսներ է իր մեջ պարունակում, որ այնպես լինի, որ ինչ որ կրտություններ չծակեն, որովհետեւ դա հետագայում կբերի, այսպես Ղարաբաղցու ասած, մուր բան, որ չփահեն իր արմատը։ Մեծ տարիքում խնդիրներ կլինեն։ Մեծ տարիքում, այո։ Ինչն է հիմա ինձ թվում է կարևոր Արցախի երեխաների համար, իհարկե խաղաղությունը, որ մեր զինվորները, մեր սպաները ապահովեն մեզ խաղաղ մանկություն, որն էլ որ մենք ապրենք մեր հայրենիքում, իհարկե։ Յանա, դու դեռահաս ես, բնականաբար դեռահասության տարիքը տարբերվում է մանկության տարիքից, ինչքան էլ որ անվանում ենք երեխա եւ դեռահասներին եւ փոքրերին։ Որոշակի խնդիրներ արդեն շրջապատի հետ, ընտանիքում, ընդհանրապես այդ տարիքը ընդունելու հետ կապված կարող են ծագել։ Իհարկե։ Քեզ մոտ ինչպես է եղել եւ ինչպես ես դրանք հաղթահարում։ Ես ավարտել եմ հիմնական դպրոցը, այնուհետեւ ավագ դպրոց տեղափոխվել եւ առաջի ամիսները ինձ համար ահավոր դժվար էին։ Ինձ թվում է դեռահասների համար դժվար է ինքնահաստատվելը, գտնել ինքդ այդ շրջապատում, այնտեղ որտեղ որ դու կոպիտ ասած ընկել ես, դեռ անծանոթ ես։ Իմ բախտը շատ է բերել, քանի որ կոնկրետ իմ դասարանում հավաքված էին այն մարդիկ, ովքեր ինձ նման նպատակասլաց բժշկ էին ուզում դառնալ, եւ մենք շատ շուտ մոտեցանք, շատ շուտ ընկերացանք։ Ես գտնում եմ հիմա դեռահասության շրջանում եւ շատ մեծ խնդիրներ են առաջանում, քանի որ այն լրիվ տարբերվում է այն մանկության երազներից, որ մենք ունենում ենք, մանուկները երազում են դառնալ, օրինակ, երկչուհիներ, պարուհիներ եւ այլն, եւ արդեն մեծանում ես, ասում ես, բայց արդյոք ես կարող եմ դրանով իմ ընտանիքը պահել, արդյոք դա իմ ապագա մասնագիտությունը կարող է լինել։ Ես բացառություն չէի, ես ասում եմ, հա, ես պարուհի եմ դառնալու, երկչուհի եմ դառնալու, երկելու եմ, պարելու եմ, բայց որ մեծանում ես, պետք է արդեն մտածես այն կյանքի մասին, որը որ դու պետք է ապագայում ապրես, արդեն շատ խնդիրներ են առաջ գալիս։ Մտածելակերպը նույնը չէ, մտածելակերպը իհարկե նույնը չէ, արդեն տարբեր երևույթներ տարբեր կերպ է սկսում ընկալել։ Օրինակ, եթե 9-10 տարեկան երեխան գնում է խանութ եւ նրան դուր է գալիս այդ վարդագույն գեղեցիկ զգեստը, բայց ինձ արդեն օրինակ դա դուր չի գալիս եւ ես արդեն գնում դեպի ավելի էլեգանտ գույներ, եւ ես այդտեղ հասկանում եմ, որ մեծացել եմ։ Թեկուզ ամենօրյա կենցաղային իրավիճակներից արդեն որ հասկանում ես, որ մեծացել ես, դա ավոր զգացողություն է։ Ամառային արձակուրդներին միշտ իմ օրակուները, ովքեր որ գտնվում են Արտերկրում, Երևանում եւ Ռուսաստանում, նրանք միշտ գալիս են, եւ նրանց երեխաները համարը բոլորը մի տարիքի են, հենց ես եմ մեծը, եւ ես մեծ երեխան եմ, մեծ թոռ, մեծ սոր, ու ես պատասխանատվություն, ահա որ մեծ է, 7 տարի ինձից բոլորը փոքր են, եւ որ նրանք որ խաղում են, քրիկս որ գալիս ասում արի ինձ հետ խաղա, ու ես գնում եմ սենյակ, տեսնում եմ տիկնիկները դասված են ու ինձ է սպասում, ես այդ պահին ասում լավ խաղանք, լավ բաց կա, բայց որ հասկանում ես ինչ խաղաց, ոնց խաղաց, արդեն մոռանում եմ ես ոնց են խաղում տիկնիկներով, կամ որ տունտունիկ են խաղում, բայց այդ երևույթը կարելի է մանուկ մնալ, մանուկ մնալ, վերադառնալ մանկություն, քեզ նորից մանուկ զգալ, եւ որ շատ ուսում ենք մեր մեծերի ծնողներից, ես այդ պահին ինձ մանուկ զգացի, այդ զգացողությունը ես էլ եմ զգացել, ու միշտ ասում եմ տանը, որ ես վախենում եմ մեծանալուց, այդ առօրյա խնդիրները, այդ թողուբողոքը, կենցաղային խնդիրները, որ ընտանիքի խնդիրները նույնիսկ որ շատ քո վրա է լինում քո սերին, մեկ-մեկնամ եմ ծնողներից եւ խղճում եմ իրոք, եւ գնում եմ եղբորս, ասում եմ լավ, պետք չի այդ բանն էլ մի ասա, թող հանգստանա, նոր եկել աշխատանքից։ Դեռահասության տարիքը մեծ իհարկե օրգանիզմում էլ շատ փոփոխություններ կատարվում, որը առադառնում է եւ լավ եւ վատ տվյալ դեռահասի վրա, այս կամ այն բանը չես հասկանում, լարվում ես ամեն ինչից, բորբոքվում ես, հատկապես տղաները, եւ դա դեռահասության հատկանիշ է, եւ ինձ թվում է նորմալ է։ Ցանկանում եմ միշտ մնալ երեխա, որովհետեւ դա ինձ թվում է նաեւ գաղտնիք է միշտ երիտասարդ մնալու, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին։ Իսկ ինչն է օգնում հաղթահարել։ Իհարկե մեծ է մեծերի կողմից ցուցաբերված աջակցությունը, հատկապես ծնողների, այս կամ այն բանը չես հասկանում, մամեսպես, պապեսպես, եւ ստանում ես հարցերի պատասխանները։ Պետք է շրջապատի աջակցությունը, պետք է այդ շրջապատում դու քեզ զգաս որպես անձ, ով ունի իր տեղը եւ չկաշկանդվես կարեւորը։ Օրինակ, որ շատերը ամաչում են հարցեր տալուց, ես այդ մարդը չեմ, եթե ես ինչ-որ բան չգիտեմ, ես չեմ ամաչում հարցերուց եւ ստանում իմ պատասխանը։ Իդեպ դա շատ կարեւոր է։ Այո, շատ կարեւոր հատկանիշ է, որովհետեւ եթե դու մեջ տարես, հետո գայտնվես մի տեղ ու չես կարողանա ոչինչ խոսել, ու այսպես լուր կնստես, դա շատ վատ կլինի։ Տարբեր են իհարկե մարդկանց բնավորությունները եւ ամեն երեխա տարբեր կերպ է հաղթահարում այդ գրտությունները։ Ինձ համար մեծ է եղել ծնողներից դերը այդ շրջանում եւ այդ աջակցությունը, որ նրանցից ստացել եմ, իրոք կարող է այդ պահին ինձ ոչինչ է թվացել, բայց որ հետո ծանր թեթև ես անում, ես անում, ես հասկանում ես, որ դա է, որ քեզ փրկեց, որ օրինակ այդ պահին չգորգորաս, այդ պահին չուշադրվես եւ այլն։ Հիշեցնենք, որ եթերում լուսապտույտ մակապատանական ռադիոհանդեսն է։ Յանայի հետ զրույցի շարունակությունը առաջարկում ենք լսել երաժշտական դադարից հետո։ Վայելեք։ Բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, հիշեցնում ենք, որ եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Ինչպես և խոստացել էինք, առաջարկում ենք լսել 15-ամյա Յանա Բախշյանի հետ զրույցի շարունակությունը։ Հիշեցնենք, որ Յանան ապագա բժշկուհի է, տան ավակ երեխան, հետևաբար պատասխանատվությունը նրա համար ամենուր է։ Ես նա ասացիր, որ ընտանիքի մեծն ես, ունես կրտսեր եղբայր ինչպես հասկացա, եղբոր հետ, որպես ինքը փոքր, բայց հայն ու ամենայնիվ տղամարդ, ինչպես ես կարուցում հարաբերությունները։ Մենք միմյանց հետ շատ համերաշխ ենք, բայց մենք միայն երկուսով գիտենք դրա մասին, ամբողջ մեր շրջապատը գիտի, որ մենք շուն ու կատու ենք, որը օրինակ կարվենք մի 100 անգամ, բայց երկուսը մոռանանք դրա մասին, ու արդեն ինչ որ բանակյան այս բանը օգնի կամ լով էս ինչա, արագ անցնի, այդպիսի մի դեպք եղա, կարկանդակներ էր առնում մաման, ես կրեմով եմ սիրում, ամբողջ ընտանիքը առանց կրեմ, ու մաման առանց կրեմ առավ, լով ասաց, «Մամ, Յանան կրեմով ա սիրում»։ Մաման ասում է, «Լով, դու Յանայի մասն ես»։ Ես մտածում եմ, «Հա»։ Նենց արևնա, որ մաման սաղ կրեմով առնի ու բերի մամար, այդ իմ համար սենց մի պահեր, որ ես այդքան իրավարաջողային անում եմ, այդքան նախատում եմ, բայց ինքա նամենալիվ մտածում է իմ մասին։ Շատ դժվար է, երբ քեզնից փոքր է, երբ ձեր աշխարհայացքները տարբեր են, սակայն ինձ թվում է, որ հիմիկվա սերունդ այնպիսին է, որ տեխնիկան բոլորիս համախմբել է, և կա ինչ-որ բաներ, որ նա օրինակ անում է համակարգչով և այդ գադջետներով, ես չեմ հասկանում ինչ է անում նա։ Ես էլի հարցնում եմ, ինքս բացատրում եմ, հետո ես ասում եմ, ինձ 7 տարեկան երեխան բացատրեց, տեսա ինչ է, բայց ոչինչ, դա էլ է լավ։ Իհարկե, փոքրերից էլ ունենք բան սովորելու։ Այո, փոքր քույրիկս, որ քույրս աղջիկը իմը մանկապարտեզում է եւ ամեն օր ինչ-որ նոր բան է սովորեցնում, երեկ եկել Յանայից համար խմոր արա, հաց եմ թխում, արեցի խմորը տվեցի, հետո դու տեսա պլաստիլիների այդ խառնես, դու էս նոր հաց, էս նոր ձևի է։ Հիմա այդ շրջանն է, որ հորինում են։ Յանա, մեր շաբաթ առաջ նշեցինք երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, եւ քանի որ դու երեխա ես, դու ավելի ճիշտ քան մեծերը կարծում եմ, կարող ես ասել ինչից, ինչպես եւ ինչու պետք է պաշտպանել երեխաներին։ Երեխաները, դեռահասները հիմա մտածում են, որ իրենց միակ ճշտամին դա դպրոցն է, դպրոց մանկապարտեզ, որ ամեն օր պետք է գնա, եւ հունիսի 1-ին շրջել եմ փողոցներով եւ մի քանի երեխաների հարցրել եմ, դուք ինչ կփոխեիք։ Օրինակ շատեր ասացին, որ դպրոց ուշ գնանք, քիչ սովորենք, բայց ինձ թվում է հետո կհասկանամ, որ դա այն ունենիվ պետք է։ Երեխաներին պետք է պաշտպանել արտաքին աշխարհի այդ վատ երևույթներից, որը որ հիմա նկատում ենք, պետք է այնպես անել, որ երեխայի մոտ չսերմանվի ապելություն, նախանձ, որտեղ դա հետո վատ է անդրադառնալու նրա վրա։ Երեխաները օր գալի համարել ամբողջ տարին, քանի որ ծնողները, մեծերը բոլորը պարտավոր են ուղակի ուզած թե չուզած լսել երեխային ամեն օր, կատարել նրա ցանկությունները, բայց այդ օրը, որ նշվում է կոնկրետ երեխաների պաշտպանության որպես օր, ինձ թվում է դա շատ ողջունելի է, եւ երբ համախմբվում են բոլոր երեխաները եւ համախմբում են մեր մտքերը, որ ինչ անել էլ ավելի, որպեսզի երեխան էլ ավելի լավ զգա, առաջնային իհարկե ապահովել խաղաղությունը, որպեսզի մանուկը մեծանա խաղաղ երկրում, չվախենա սամանային գյուղերում օրինակ ապրող երեխաները, չվախենան օրինակ գնալ աղբյուրից ջուր բերել, պաշտպանված զգան իրենց եւ զգան, որ նրանք մենակ չեն այն օրը, երբ որ մարդը անձ ընդհանրապես որ զգա, որ ինքը մենակ է, դա կարող է բերել շատ վատ հետևանքների եւ վատ անդրադառնալ ընդհանրապես հետագա կյանքի վրա։ Պաշտպանել երեխային պարտավոր է ամենքը, որովհետեւ երեխաները ապագան են երկրին, եւ պաշտպանել նրան ամենից ու ամենքից փորձում են բոլորը։ Շատ դեպքեր լինում, երբ դուք էլ երբ նկատած կնեք, որ ծնողները չարաշահում են այդ չափը, օրինակ չեն թողում, որպես շուֆեր շատ երեխաներ դեր հոգածություն ասցավերում այդպիսի վերաբերմունք, որ ինձ թվում է, որ սխալ է, պետք է երեխային թողնել, որպեսզի նա ծանոթանա ամեն ինչին, եւ հետո ինքը որոշի, արդեն լինելով քիչ ավելի մեծ, 16-17 տարեկան, պետք է նրան արդյոք դա թե ոչ։ Մասնագիտություն ընտրելուց ես ցանկանում եի իրավաբան դառնալ կամ բժիշկ։ Տանը չհամաձայնվեցին եւ մի ընդհանուր հայտարարի եկան բժշկի մասնագիտության շուրջը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ չթողեցին, քանի որ արդեն այնքան նպատակներ կապել հետագա մասնագիտության հետ, որ չի տեղավորվի եւ ոչ մի տեղ։ Իրավաբանի մասնագիտության էին դեմ։ Այո, իրավաբանի մասնագիտության էին դեմ, որ դա աղջկա գործ չէ, որ շատ վատ բաների առաջ ես կանգնելու եւ այլն։ Համենայնպես շատ պատասխանատու մասնագիտություն ես ընտրել ու կոնկրետ ուղղություն ունի ինչ բժիշկ ես լինելու։ Սկզբից ցանկանում էի մանկական բժիշկ, հետո փոխեցի վիրաբույժ, հիմա մտածում եմ սրտաբան, բայց երևի վերջում էլի կգան մանկական բժիշկ, որովհետև շատ եմ սիրում երեխաներին ու նրանց բուժելը ինձ համար հաճույք կլինի։ Շնորհակալություն Յանա, հաճելի հետաքրքիր զրույցի համար, քեզ հաջողություններ, որ հասնես արդեն նպատակիդ, ոչ թե երազանքիդ, եւ շարունակես մանուկ մնալ այնուամենայնիվ, եթե արդեն մեծ լինես նույնիսկ այդ ժամանակ, որովհետև հոգու մանուկը պետք է մնա, նա է ճիշտ ուղորթում շատ ժամանակ եւ օգնում հաղթահարել դժվարությունները։ Ցանկանում եմ բոլորին անկախ տարիքից մնալ մանուկ, որովհետև դա թույլ կտա լինել ինչու՞ չէ առողջ երիտասարդ, ինչպես ներքուստ, այնպես էլ արտաքուստ։ Լուսապտույտներ եթերում, մենք մեր լույսից ու ջերմությունից բաժին ենք անում ձեզ, սիրելի տարեկիցներ, որ դուք էլ մյուսներին բաժանեք, քանի որ ջերմությունը ձերն ու լույսը բաժանվելիս չեն քչանում, այլ ընդհակառակը կրկնապատկվում են։ Այժմ մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, առաջարկում ենք բացել մեր վերջին էջը։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես հաղթահարել երեխաների վախամտությունից։ Դա ամենատարածված վախերից մեկն է նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ։ Մեծահասակների մեջ ևս քիչ չեն այնպիսիները, ում մթությունը վտանգ է ներշնչում։ Երեխաների մոտ մթությունից վախն ավելի արագ և հեշտությամբ կանցնի, եթե հետևեք հետևյալ խորհուրդներին։ Զրուցեք երեխայի հետ իր վախերի մասին, հարցրեք նրան, ինչից կամ ումից է հատկապես վախենում, բացատրեք նրան, որ իր վախերը չեն կարող իրականանալ, որ նա ոչինչից չպետք է վախենա, քանի որ կողքին միշտ որևէ մեծահասակ կա։ Օգնեք նրան գիտակցել, որ իր տանը նա գտնվում է լիարժեք անվտանգության մեջ, և եթե ինչ-որ բան լինի, դուք միշտ կօգնեք իրեն։ Եթե երկար և մեթոդապես ցույց տաք, որ նրա տունը իր ամրոցն է, նա կտա իր պտուղները։ Սենյակում մի փոքրիկ լույս վառ պահեք, ոչ մի դեպքում երեխային մի թողեք քնել մութ սենյակում առանց նրա համաձայնության։ Երեխան վախենում է ոչ թե մութությունից, այլ նրանից, ինչ կա դրանում։ Նրա համար մութ սենյակը լի է հրեշներով։ Թույլ մի տվեք երեխային շատ սարսափներ նայել, վիդեոխաղեր խաղալ հրեշների հետ, որոնք վածսական հույզեր են ավելացնում և վախեր առաջացնում։ Երեխային մի ծանրաբեռնեք ինֆորմացիայով քնելուց առաջ։ Հոգեբանական պրակտիկայում կա վախը նկարելու մեթոդ, որպեսզի հետո այն դարձնի ծիծաղելի։ Օրինակ, հրեշին կարելի է նկարել ծաղրացուի գլխարկով կամ նրան նստեցնել վարդագույն այծի վրա, բերանին էլ ծաղիկ։ Ապա այդ նկարը կարելի է պատրել կամ նրա վրա այլ բան նկարել։ Դա կատարեք այնքան ժամանակ, մինչև այն տա իր պտուղները, իսկ ավելի արագ հաղթահարել վախը կոգնի ավազաթերապիան։ Բացի այդ վախի պատճառներից մեկը կարող է լինել ընտանիքում վատ մթնոլորտը։ Ծնողների հաճախակի վեճերը բացասական մթնոլորտը հանգեցնում են երեխայի մոտ բարձր նևրոզայնության։ Հարկավոր է հիշել, միշտ խուսափեք երեխայի ներկայությամբ կոնֆլիկտներից։ Նա շատ ավելին է զգում, քան դու կարծում ես։ Այսօրվա համար այսքան է, սիրելի ունկնդիրներ։ Թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Ձայնասրահում Նանան ու Դավիթն էին, արդյունավետ ու հաճելի արձակուրդ բոլորին։ Կհանդիպենք։